zrzuca odpowiedzialność na pogodę. Dlaczego o tym z Pekinu Tomasz Sajewicz? O skali problemu nie świadczą liczby. Wczoraj tylko do godziny 18 dwa szanghajskie lotniska odwołały 130 lotów. Opóźnienia miało ponad 500. W Pekinie odwołano 50 rejsów, a pasażerowie ponad 120 maszyn musieli czekać na starty i lądowania. W Xiamen ruch lotniczy ograniczono do 20% natężenia, które zazwyczaj notuje się w tym mieście. Władze lotnicze winią wojsko. W Chinach trwają manewry, które przecinają cywilne korytarze. Wojsko przerwało jednak milczenie i twierdzi, że stało się kozłem ofiarnym, bo manewry tak naprawdę rozpoczynają się dopiero dzisiaj, a winna opóźnieniom jest pogoda. Dla chińskich podróżnych to małe pocieszenie, bo ogłoszona dziś kolejna część manewrów i tak potrwać ma do połowy sierpnia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. A to już sport i Monika Sułkowska. I zaczynamy od dobrych wieści siatkarskich. Polki pokonały w Limie Peru 3-1 w kolejnym meczu cyklu World Grand Prix drugiej dywizji. Nasze zawodniczki zakończyły pierwszy turniej grupowy z kompletem zwycięstw. Tydzień temu zwyciężyli, tym razem przegrali, ale dopiero w finale. Siatkarze plażowi Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel przegrali z gospodarzami Dalauserem i Rosenthalem 1-2 w finale zawodów World Tour Grand Slam w Long Beach. Tydzień temu w Hadze wygrali z tymi samymi rywalami, zaliczając swoje pierwsze w historii zwycięstwo w imprezie tej rangi. Michał Bryl oraz Kacper Kujawiak zostali natomiast młodzieżowymi mistrzami w siatkówce plażowej. W finale 2-0 wygrali z Rosjanami. Tour de France 2014 przeszedł do historii. Dla nas tegoroczna wielka pętla była wyjątkowo udana za sprawą Rafała Majki. Tour tradycyjnie zakończył się etapem przyjaźni. Zachodnie przedmieścia Paryża pachnące zamożnością i Paryż błyszczy słońcem, hełm kościoła inwalidów i konie na moście Aleksandra III. Louvre wchodzą w ostry slalomowy skręt jak ósemka na Placu Zgody, owijają się dookoła fontan i kraksa, leży Peru, peleton ucieka, Peru jest drugi w klasyfikacji, podium umyka mu na bruku, tam gdzie w czasie rewolucji stała gilotyna, zaczyna padać, owijają się dookoła łuku triumfalnego, ostatni kilometr, pola elizejskie stoją otworem, Kittel wyprzedza Christopha, Nibali w żółtym, Majka w koszulce w groszki, historyczny sukces Polaka. Sagan w zielonym trykocie dla najaktywniejszego, Pino w białym. Dwóch Francuzów na podium. No i au revoir, Tour de France. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Robert Lewandowski strzelił dwa kolejne gole dla Bayernu Monachium, tym razem w meczu z Wolfsburgiem. Bayern wygrał 3-0 i zdobył Telekom Cup. A u nas w drugiej kolejce Ekstraklasy ruch Chorzów przegrał z Górnikiem Łęczna 1-2. W Bydgoszczy też przegrali gospodarze, Zawiszał Lech Jagiellonii Białystok 1-3. W ostatnim wczorajszym meczu Lech Poznań zremisował 1-1 z Górnikiem Zabrze. Dziś kolejkę zakończy spotkanie Wisły Kraków z Piastem Gliwice. Daniel Ricciardo z Red Bulla wygrał Grand Prix Formuły 1 na Węgrzech. Drugi był Fernando Alonso z Ferrari, a trzeci startujący z Alei Serwisowej Lewis Hamilton z Mercedesa. W klasyfikacji generalnej prowadzi czwarty Rosberg przed Hamiltonem. Na tym samym torze Kuba Giermaziak wygrał wyścig Porsche Super Cup i powiększył swoją przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia ma być pochmurno i deszczowo, miejscami możliwe także burze i to z gradem. Bez deszczu na krańcach wschodnich, wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę, ciśnienie spada. Temperatura od 29 stopni w Trójmieście, 30-31 stopni w większości województw, a w Lublinie najcieplej 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cenocięcie w sklepach Euro. Pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. Tablet Samsung Galaxy Tab 3 za 499. LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1499 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Biedronka zaskakuje codziennie. Kup 3 produkty, a zapłać jak za 2. Parówki wyborne, kup 3 opakowania po 250 gramów, a zapłać jak za 2. Tylko 7,17 za 3 opakowania. Napój Kubuś Play, różne smaki. Kup 3 butelki po 500 ml, a zapłać jak za 2. Jedynie 3,99 za 3 butelki. Tylko do środy. Sprawdź, czym jeszcze Cię zaskoczy. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

do samego końca. Jack White w naszej piosence dnia. 15 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Wystarczy spojrzeć na mapę powstającej sieci dróg ekspresowych i autostrad, a podział ten widać gołym okiem. Północno-wschodnia i środkowo-wschodnia Polska ma tylko krótkie odcinki S8 i A2 oraz zbudowaną S17. Mieszkańcy tych regionów uważają, że to stanowczo za mało, bo zachodnia, centralna i południowa Polska dosłownie pocięta jest drogami najwyższej kategorii. Jakby tego było mało, już wkrótce tych odcinków będzie jeszcze więcej, mówi Marek Prusak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad. Planujemy na przełomie sierpnia i września do ruchu oddać odcinek drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłem Łask oraz węzłem Róża. To jest odcinek o długości 8 km. Również odcinek autostrady pomiędzy Tarnowem a Dębicą Pustynia. To jest odcinek o długości 34 km. Jakie mają Państwo odczucie? No, że słabo nas traktują. Zawsze było podział na Polskę A i Polskę B, więc różnica była od zawsze w budowie, a już nie mówiąc o wyjeździe na Mazury. Tam jest ciężko. W sezonie te drogi są przeładowane, tak brzydko mówiąc. Jest bardzo duże natężenie ruchu. Ja tam też pracuję w takiej firmie. Dużo jeżdżę po moim województwie lubelskim. Do Chełma, do Zamościa, do Chrubieszowa. To już całkiem wschód jest tam, że tak powiem, fatalnie. Porównując, jeśli patrząc na mapę rozwoju sieci drogowej, Łukasz Oleszczuk ze Stowarzyszenia Siscom i stanu zaawansowania prac w zakresie przygotowania inwestycji, jak i realizacji inwestycji, no owszem, widać, że faktycznie ten rozwój jest przesunięty na zachód, że faktycznie mamy tutaj zrealizowane odcinki, chociażby autostrada A2 między Warszawą a granicą z Niemcami, mamy zrealizowaną autostradę między Krakowem a granicą niemiecką oraz połączenia z Czechami. Widzi pan pewną różnicę w powstawaniu tych dróg ekspresowych i autostrad? Widzę kolosalną, bo jestem z Gdańska i jak nam A1 zrobili już do Łodzi, to naprawdę widać bardzo dużą różnicę. Państwo skąd są? Z Lublina. Nie ma takiej drogi, która by takiej szybkiego ruchu, nie? A gdyby pan chciał pojechać z Lublina do Białegostoku, jak to wygląda? To wygląda mniej więcej tak samo. Na pewno głównym czynnikiem jest zurbanizowanie terenu i natężenie ruchu, jakie na drogach występuje. Jeżeli spojrzymy na mapę z natężeniami ruchu. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej. Jakie mamy liczby pojazdów na dobę, na odcinkach dróg, to okaże się, że ten ruch jest wielokrotnie niekiedy większy w tej Polsce zachodniej, środkowej niż w Polsce wschodniej. Czyli następowało odpowiadanie na zapotrzebowanie. W pierwszej kolejności są realizowane szlaki. Te mają znaczenie z punktu widzenia Unii Europejskiej jako całości sieci drogowej, czyli właśnie drogi, które są włączone w sieć transportową Unii Europejskiej, znajdują się zasadniczo właśnie na zachodzie kraju i w centrum kraju. Te drogi mające znaczenie z poziomu Unii Europejskiej na wschodzie Polski to są S17 i S61 razem z S8. I to są takie dwa główne szlaki. A może tak być, że jest to kwestia polityczna? Mam nadzieję, że tak nie jest, że politycy tutaj nie kierują się względami czysto wyborczymi, że coś robimy, a wam to nie robimy, ponieważ na nas nie głosujecie. Ponieważ wydaje mi się jeszcze takie dziwne z punktu widzenia marketingowego. No jak można wyborcy zachęcić do tego, żeby na mnie głosował, jeśli nic mu nie dam. No jak spojrzymy na taką mapkę sprzed roku dotyczącą inwestycji planowanych do roku 2020 i 2030, to jest wyraźna koncentracja, może za duże słowo, ale bardzo dużo inwestycji w Polsce wschodniej, północno-wschodniej. Nie zapominamy o pozostałych regionach kraju. Staramy się, aby ta sieć była spójna i kompletna. Docelowo ona będzie tak gęsta jak w tych pozostałych częściach, czy nie? Na pewno nie będzie ona tak gęsta, ponieważ nie ma takiego zapotrzebowania. No, ona musi być dostosowana do warunków terenowych, zurbanizowania terenu. O drogi w różnych częściach Polski pytał Kuba Witkowski. To Ryszard Sygitowicz, 227 Trójek. Słucham Państwa audycji o tych drogach, które są budowane, potrzebie nasilania ruchu od Warszawy w kierunku zachodnim. Ja się wcale temu nie dziwię, od 25 lat wszystkie inwestycje są lokowane między Wisłą a Odrą. To jest po pierwsze, a po drugie w ciągu tych 25 lat zniknęło, no można powiedzieć, 60% przemysłu między Wisłą a Bugiem. Także po cóż tu inwestować, do kogo jeździć? Czasami może w pole. Ponownie zaglądamy do prasy. Krystian Hanke. No to jeżeli o drogach było, to... Było. To powiem tak, że to też optymizmem niezbyt wieje z porannej prasy, bo w Gazecie Wyborczej dzisiaj o pladze naćpanych kierowców i to nie jest dobra informacja. Natomiast no, może trochę lepsza jest w Rzeczpospolitej o łagodniejszym wiatolu, bo Sejm obniżył drakońskie kary za przejazd ciężarówek bez opłaty drogami krajowymi. Sankcja będzie wynosiła nie 3000, lecz 750 zł. Można ją nakładać tylko raz na dobę. Czytamy w Rzeczpospolitej. A co poza tym? No, powiedziałem, że tak pewnie powoli przez kilka tygodni tych politycznych tematów będzie nieco mniej, no ale skoro jeszcze są, to omijać ich nie można, a na pierwszej stronie Faktu dzisiaj anonsowany duży wywiad z Jarosławem Kaczyńskim z ciekawym tytułem Nie będę rządzić z Korwinem. Obniżenie wieku emerytalnego, zatrzymanie wypływu pieniędzy z Polski, żądanie, by Unia dofinansowała dotacje na dzieci, wprowadzenie ulg inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, to tylko kilka punktów bogatego programu PiS dla Polski, o których prezes w tym wywiadzie mówi. Mówi też, że z powrotem i dlaczego z powrotem przyjął Jacka Kurskiego i jakie są jego ulubione dania oraz, i to jest rzecz, przy której się też gdzieś można zatrzymać, jest w Polsce miejsce, w którym Jarosława Kaczyńskiego nie poznają. I znalazłem ten fragment w wywiadzie. Wywiad jest dość długi, więc no, ale to na końcu było. Bo pytanie jest to miejsce na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Bywałem w Borach Tucholskich, wspomina Jarosław Kaczyński. Mam miejsce, które ma wiele zalet. Jest tak izolowane od świata, że mogę tam wmówić, że nie jestem sobą. Autentyczna sytuacja, i tu cytat. Pan taki podobny do Kaczyńskiego, słyszę. Odpowiadam, nie, śmiech. No i to mi odpowiada. Nie będę rządzić z Korwinem. Tak jest zatytułowany i nie można uniknąć od tematów politycznych w tym wywiadzie. Nie jesteśmy zainteresowani sojuszem z Korwin-Mikkem, bo nie jesteśmy zainteresowani kompromitacją. Będą próbowali nas do niego przyklejać, by nas skompromitować, mówi Kaczyński. Korwin-Mikke jest nieporozumieniem w polityce. To człowiek, którego lata temu znałem dość dobrze. To człowiek o roli dziwnej i szkodliwej, miesza w głowach. To w fakcie ten wywiad. Powiedziałem o szkole bez stopni. Dzisiaj pisze o tym Dziennik Gazeta Prawna. Przyjrzyjmy się temu pomysłowi. Nie będzie już chmurek, słoneczek, ani zwykłych piątek i szóstek. Autorzy projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty proponują, aby wszystkie oceny, zarówno te bieżące z prac domowych czy testów, jak i półroczne oraz roczne, były w formie opinii napisanej przez nauczyciela. Do tej pory to szkoła sama ustalała, w jaki sposób będzie oceniać uczniów z klas 1-3 w trakcie roku szkolnego. Był tylko jeden obowiązek. Na świadectwach dzieci z tej grupy były wyłącznie oceny opisowe. Jak tłumaczy Ministerstwo Edukacji Narodowej, taka zmiana zwiększy efektywność uczenia. Chodzi o to, że nauczyciel będzie musiał poinformować, w czym dane dziecko jest dobre, ale też wskazać, jakie popełnia błędy. Nowością jest też propozycja wprowadzenia oceny opisowej na kolejnym etapie edukacji, czyli od czwartej klasy w górę, przy czym obok, a nie zamiast tradycyjnych ocen od jedynki do szóstki. Tak więc uczniowie będą mogli, ale nie będzie takiego obowiązku, otrzymać opinię na przykład od swojego polonisty czy matematyczki, dowiedzą się, czy dobrze im idzie pisanie wypracowań, czy też muszą popracować nad ortografią i myśleniem przestrzennym. Szkoła bez stopni. Przepraszam, artykuł dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. No, w szkole też niezbyt się dobrze dzieje, jak sięgamy do raportu NIK, w którym napisano, że w szkołach nasilają się tradycyjne formy przemocy słownej i fizycznej, a dodatkowo rozwijają się nowe z wykorzystaniem SMS-ów czy internetu. O tym pisze dziś Rzeczpospolita. Jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Profesor Wiesław Binienda, doradcą prezydenta USA, czołowy konsultant zespołu smoleńskiego, został doradcą powołanej przez Baracka Obamy Prezydenckiej Rady Ekspertów do Spraw Nauki i Techniki. Niedawno podczas spotkania rozmowa zeszła na temat katastrofy smoleńskiej. Jeden z kolegów wspominał, jak samoloty wbijały się w stalowe konstrukcje World Trade Center, a Tu-154M nie mógł przeciąć nawet brzozy. Wszyscy siedzący przy stole zaczęli się śmiać, mówi profesor Binienda. To jest taki specjalny zespół ekspertów, Komitet Wykonawczy Partnerstwa Zaawansowanych Technologii Przemysłowych, którego zadaniem jest przygotowanie strategii rozwoju wysokich technologii w najważniejszych dziedzinach przemysłu amerykańskiego. Jego grupa jest już od kilku miesięcy pracuje nad raportem. Dokument w najbliższych dniach zostanie przekazany Obamie, a ten zdecyduje, która z rekomendacji będzie realizowana. O tym dziś pisze Gazeta Polska Codziennie, a jeszcze tylko dodam, że w Trybunie ciekawa rzecz o nadwiślańskiej układance, czyli konflikcie w Muzeum Nadwiślańskim, którego szefowa Agnieszka Zadura nie dostała się do Sejmu z listy PO, ale partia jej osłodziła życie fotelem właśnie w Kazimierzu Dolnym. Przepraszam, wyborach samorządowych oczywiście. No i popadła w konflikt z związkami zawodowymi, które już teraz do prasy powysyłały listę zarzutów i ich niesnasek, które zostały wywołane przez panią dyrektor. O tym wszystkim w nadwiślańskiej układance dzisiaj pisze Trybuna. Dziękujemy, Krystian Hanke. Teraz przenosimy się ponownie do Sopotu, czyli sopocki limeryk. Bardzo proszę. Opowieść to będzie niedługa. Gdy Marka z szatku raz zrugał w operze ochroniarz Whitney, on z klasą oboje przyćmił. Ot taka niedźwiedzia przysługa. A może chcą państwo innego zakończenia? To proszę próbować. Opowieść to będzie niedługa. Gdy Marka z szatku raz zrugał w operze ochroniarz Whitney, on z klasą oboje przyćmił. No i teraz państwo kończą. Ochroniarz więcej wariata nie strugał, napisał ktoś, 71335, a pani Agnieszka dodaje, i po co im w garderobie sztaluga? Jest to jakaś koncepcja. Numer telefonu znany, SMS-owy adres także, no to jeszcze elektronicznie, ranek@polskieradio.pl. Czekamy na dokończenie tego limeryku. A przed dziewiątą ktoś dostanie taki upominkowy zestaw, między innymi audioprzewodnik trójkowy, krok po kroku z trójką Sopot. Ten audioprzewodnik jest także dostępny na stronie sklep@polskieradio.pl w formie MP3. Leży przez pół dnia, bo ja mam to we krwi. Czuję jak szerokim rwą potokiem myśli o tym, że niezły ze mnie bluber, czyli tak i tak. Lecz nic ja na to nie poradzę. Alleluja! Dosyć mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów. Żyj tak jak ja, mnie nie zmienisz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Trójka, 7:30 minęła. Radosław Mróz. Rozejmy czas święta kończącego Ramadan. Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa do pilnego zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem. Wstrzymanie walk ma obowiązywać od dzisiaj, mówi przewodniczący Rady Ożen Richard Gassana. Rada Bezpieczeństwa zdecydowanie popiera międzynarodowe wezwania, w tym sekretarza generalnego ONZ, do natychmiastowego i bezwarunkowego zawieszenia broni ze względów humanitarnych. Pozwoli ono na udzielenie niezbędnej pomocy poszkodowanym. Allowing for delivery of urgently needed assistance. Tymczasem według izraelskiej armii przed końcem Ramadanu walki w strefie Gazy ustały. Od 22 czasu polskiego żadna ze stron nie przeprowadziła żadnego ataku. O ukraińskim kryzysie w Warszawie do Polski przylecą brytyjscy ministrowie spraw zagranicznych i obrony. Philip Hammond i Michael Fallon spotkają się z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim i ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem. A w Brukseli dziś spotkanie unijnych ambasadorów i temat sankcji gospodarczych, które mają być wymierzone w Moskwę. Jakie są szanse na zaostrzenie restrykcji? O tym w serwisie Trójki o 8. Prosili o wsparcie dla Ukrainy i oskarżali Władimira Putina o wspieranie terroryzmu. Marsz poparcia dla Kijowa przeszedł wczoraj ulicami Warszawy. Wzięło w nim udział kilkaset osób, zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Stop propagandzie! Stop propagandzie! Miejsce Władimira Putina nie na tronie Rosji, tylko w klatce Trybunału w Hadze. Marsz zakończył się przed ambasadą Rosji w Warszawie. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Wieś się bogaci, miasta emigrują. Taki obraz wyłania się z najnowszych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego. W ubiegłym roku liczba mieszkańców terenów wiejskich zwiększyła się o 27 tysięcy. W tym samym czasie z miast wyjechało 65 tysięcy osób. Nie tylko na wieś, ale również za granicę. Liderami emigracji są Tarnów i Zabrze. Z tych miast wyjechało z Polski ponad 7% mieszkańców. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Linie lotnicze Malaysia Airlines rozważają zmianę nazwy. Taką informację publikuje Financial Times. Nowa marka linii ma pomóc uratować ją przed bankructwem i zapewnić rozwój w przyszłości. Przewoźnik po utracie dwóch swoich samolotów, jednego nad Oceanem Indyjskim, a drugiego nad wschodnią Ukrainą, wpadł w jeszcze poważniejsze problemy finansowe. Od początku roku jej akcje staniały o niemal 30%, a od trzech lat linia notuje straty. Polska przegrywa z Czechami. To właśnie u naszych sąsiadów powstanie nowa fabryka Hyundai'a. Rzeczpospolita podaje, że na liście potencjalnych miejsc do inwestowania była także Słowacja. Hyundai buduje zakład pod Ostrawą. Fabrykę produkującą reflektory oraz inne części do samochodów ma ruszyć w 2016 roku, a pracę znajdzie w niej niemal 1000 osób. Ostatnie dni na podjęcie decyzji: ZUS czy OFE? Do czwartku ci, którzy chcieliby nadal oszczędzać na emeryturę w otwartych funduszach, muszą złożyć w ZUS-ie deklarację w tej sprawie. Najlepiej sprawdzić wszystko w internecie na stronie www.zus.pl, radzi rzecznik urzędu Paweł Śpiewak. Tam są informacje dotyczące metod składania dokumentów, tam są formularze, które można wypełnić i sobie wydrukować, tam są adresy placówek ZUS, w których można złożyć dokument osobiście. Ale formularz można też przesłać pocztą lub wypełnić elektronicznie. Do ubiegłego piątku deklaracje złożyło ponad 900 tysięcy osób. Ci, którzy chcą odkładać na emeryturę tylko w ZUS-ie, deklaracji składać nie muszą. Od 1 sierpnia ich składki zostaną tam automatycznie przekierowane. Teraz giełdy. Na giełdach azjatyckich wzrosty. Nikkei do góry o 0,40%, Hang Seng o 1,05%, a największe wzrosty notuje indeks giełdy w Szanghaju. 2,18%. Złoty stabilny. Euro kosztuje 4,13. Dolar 3,08 zł, funt 5,23, a frank szwajcarski 3,40 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada, miejscami możliwe także burze, i to z gradem. Upalnie i sucho na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 29 stopni w Trójmieście, 30-31 stopni w większości miast, miasteczek i wsi, a najcieplej w Lublinie, 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. I za chwilę będzie niebanalne zakończenie tego wierszyka. Opowieść to będzie niedługa, gdy Marek z szatku raz zrugał w operze ochroniarz Whitney. W on z klasą oboje przyćmił. W laskotek na płotek i mruga. Rymuje się i jest niebanalnie. Tak miało być? Jest okej. Tak jest. I'm so happy, 'cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on here's Sunday morning, is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you here. I don't care. I'm so horny. That's okay. My will is good. Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broke arm is Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah. Opowieść to będzie niedługa, gdy Marka z szatku raz zrugał w operze ochroniarz Whitney, on z klasą oboje przyćmił i rękawiczki szydełkiem wystrugał, tak pan Dominik dokończył ten limeryk. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut ósma zmienimy temat. Czerstwy chleb, nieświeże mleko czy przeterminowane wędliny mogą zapewnić światło i ciepło w naszym domu. Okazuje się, że z resztek jedzenia można wyprodukować sporo energii. Na taki pomysł wpadł jeden z brytyjskich supermarketów, który przeterminowane artykuły spożywcze przerabia na gaz i w ten sposób zapewnia sobie niezależne źródło zasilania. Uzyskane w ten sposób paliwo jest wydajne i ekologiczne, mówi Łukasz Michalik, dziennikarz portalu Gadżetomania. Specjaliści, którzy opracowali ten proces, obrazowo przedstawiają go jako coś, co przypomina proces zachodzący w żołądku krowy stojącej na pastwisku. Generalnie chodzi o to, że odpadki organiczne są przerabiane na metan, dwutlenek węgla i pozostają po nich jeszcze odpadki, które można wykorzystać jako nawóz. Ta żywność, która normalnie trafiłaby do śmietnika, jest w tym przypadku przerabiana na palny gaz, który można wykorzystać następnie do spalania i do produkcji energii. Przy czym już na obecnym etapie ilość produkowanej w ten sposób energii jest na tyle duża, że można by zasilić 2500 gospodarstw domowych. Wszystko, co zawiera sobie cząstki organiczne, może podlegać fermentacji. Kamil Futyma, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Może to być przeterminowana żywność, mogą to być odpady rolnicze, produkty, które powstają przy hodowli trzody chlewnej na przykład. Te produkty organiczne fermentują i powstaje gaz, który zawiera dużo metanu, od 50 do 70 kilku procent. Ten gaz można oczyścić i wykorzystać go tak, jak wykorzystujemy zwyczajny gaz ziemny dostępny w systemie gazowniczym. Wydaje się, że to jest pomysł rozsądny, no bo otrzymujemy tanią energię, no ale z drugiej strony przerażające jest to, że my marnujemy tej żywności tyle, że można z niej wytworzyć całkiem niemało właśnie energii. Trzeba szukać różnych rozwiązań na to, żeby zagospodarować żywność. Małgorzata Lelonkiewicz z Federacji Polskich Banków Żywności. Nie wyrzucać jej na śmietniska, nie utylizować bez sensu. W takiej piramidzie sposobów na zagospodarowanie żywności taki pomysł, aby szukać alternatywnych źródeł energii, też jest jedną z rekomendacji w różnych państwach członkowskich. Poleca się i też rekomenduje takie rozwiązania. A czy w przypadku tworzenia takiego paliwa gazu z żywności może mieć znaczenie to, jakiego rodzaju jest to żywność? Na przykład żywności bardzo kalorycznej, może uzyskamy więcej tego paliwa? To ma znaczenie. Agata Grzelak z Centrum Nauki Kopernik. Każdy produkt ma różną zawartość tych związków organicznych, białek, cukrów, tłuszczy i to się przekłada na tą energię. Jest za mała ilość związków organicznych w takim jedzeniu, dlatego na przykład w standardowym produkowaniu biogazu z biomasy domieszkuje się taką biomasę na przykład obornikiem, który jest wydajniejszy, który powoduje, że tego metanu powstaje więcej. Skoszona trawa również może posłużyć za paliwo? Teoretycznie tak, przy czym żeby taka biogazownia miała sens techniczny, to tych odpadów musi być odpowiednio dużo. Gdybyśmy kosili jakiś potężny trawnik albo złozili tą trawę z dużego obszaru, to oczywiście możemy biogazownię zasilać taką trawą. To dlaczego w takim razie ta technologia nie jest jeszcze masowo wykorzystywana? Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to najczęściej chodzi o pieniądze. Same biogazownie nie są tanimi urządzeniami. Wynika to z obostrzeń dotyczących ochrony środowiska oraz z tego, że wbrew pozorom proces nie jest taki do końca prosty, a występują pewne problemy związane z prowadzeniem tego procesu. Tam pracują bakterie, żeby ten proces zachodził w sposób optymalny, muszą być utrzymane pewne warunki dotyczące temperatury, odczynu tych substancji itd. O wytwarzanie energii z przeterminowanej żywności pytał Mariusz Krzemiński. Maria Sadowska i Urszula Dudziak i Marek Niedźwiecki. Opowieść to będzie niedługa, gdy Marka z szatku raz zrugał w operze Ochroniarz Whitney. On z klasą oboje przyćmił. Cytuję się, bo wielka jest piano Kinderstuba. A dziękujemy za tę propozycję. Za godzinę gdzieś będziemy rozstrzygali naszą zabawę. A jeszcze pan ma jedną propozycję? Gdy niczym Apollo przekazał, Houston, mamy problem. Taki biały limeryk, bo troszkę się nie rymowało. Ale nowe wyzwania przed nami. Za 12:08. Tygodniki Krystian Hanke. I powinienem zacząć, jeśli przeglądamy tygodnik Newsweek, od tematu okładkowego, w którym to Janusz Korwin-Mikke i Jarosław Kaczyński razem na okładce zdjęcie, tak jak powiedziałeś, w stylu Monidła. Teraz oni, duży tytuł. Kaczyński i Korwin-Mikke są skazani na polityczne małżeństwo. Podtytuł. No i w środku analiza. Wbrew pozorom nie dzieli ich wiele, znają się od 30 lat i są po imieniu. Dwa razy byli już bliscy współpracy. Wspólny rząd w 2015 roku może być ich ostatnią szansą na przejęcie władzy. Analizuje Newsweek, no ale trzeba ciągle dzisiaj też przypominać, że w dzienniku Fakt Jarosław Kaczyński pisze, że nie będzie z Korwin-Mikkem rządził. Z trzeciej strony polska polityka już widziała wiele zapewnień, a potem jakby odwołania tego też miały miejsca, więc no tak należy to zauważyć. W Platformie tymczasem dzielenie skóry na premierze. Premier zapewnia, nigdzie się nie wybieram, a mimo to karuzela z nazwiskami jego ewentualnych następców kręci się w najlepsze. W PO to najczęściej powtarzane ostatnio pytanie, kto po Tusku? Tekst ilustrowany talią kart. Trzech króli, jedna dama. Ale wszyscy wymieniani jako następcy Tuska. Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski, Rafał Dudkiewicz, a ona oczywiście Ewa Kopacz. Z tym, że Kopacz obawia się wojny partyjnych frakcji, gdyby zabrakło Tuska, to na jej hipotekę zostałaby zapisana ewentualna klęska wyborcza i rozpad Platformy. Czytamy w Newsweeku, w którym także matki, żony i służące, czyli o partnerstwie w polskiej rodzinie, które to partnerstwo to bajka żon na potrzeby otoczenia. Prawda wychodzi na dopiero wtedy, gdy męża dopadnie badacz albo gdy żona rozstanie się z mężem. Czytamy w tym tekście także do tego rozmowa ze znanym światowej klasy psychologiem Sławy, przepraszam, oczywiście psychologiem profesorem Filipem Zimbardo. Facet, czyli ślimak bananowy. A jakby komuś było mało, to chciałby podpatrzeć, jak żyją milionerzy. To życie codzienne milionerów opisane w tym właśnie tekście tak zatytułowanym. Na przykład jedna bardzo bogata Polka mówi tak: jeśli chodzi o jedzenie, to jestem mało wymagająca, jem mało mięsa, a jeśli już, to dziczyznę. Jak żyją inni? No, można sobie tutaj o tym przeczytać. Stosunkowo mało, jeśli porównać w Newsweeku o Powstaniu Warszawskim. Jest tekst: powstanie jest fajne, popkultura miała być sposobem na przekazanie kolejnym pokoleniom prawdy o Powstaniu Warszawskim, a efekt? Tragiczna historia zmienia się w martyrologiczny banał. Ale całkiem poważnie o powstaniu w tygodniku w sieci. I tutaj już na okładce zwiastowany tekst legendarnego powstańca. Profesor Witold Kierzun w poruszającym manifestie powie nam, dlaczego walczyliśmy. Znajdujemy się w obliczu 70. rocznicy wybuchu powstania. Niewątpliwie olbrzymia większość nas, weteranów tego zrywu, nie dożyje już do następnej okrągłej rocznicy. Stąd też konieczność przeciwstawienia się niestety szeroko rozpowszechnianej, błędnej, wręcz okrutnej, pełnej dosadnych określeń, na przykład typu zbrodnia, opinii o genezie tego największego w historii świata masowego społecznego buntu milionowego miasta przeciw strasznej niewoli. Czytamy: w pierwszych egzekucjach skazańcy wznosili okrzyk "Niech żyje Polska". Później Niemcy przezornie zalepiali im usta. To jest tekst w tygodniku w sieci. Zresztą Witold Kierzun to autor niezapomnianych twarzy tej właśnie książki. Poza tym także wywiad z Tadeuszem Rzęczykowskim, szefem propagandy Powstania Warszawskiego. Powstanie na ekranie, czyli o produkcjach filmowych, które przy okazji rocznicy będzie można, już można oglądać. A spoza tego obszaru inne tematy. To była pomyłka. Putin nie mógł tego zrobić. To by mu się nie opłacało. Takich argumentów używano po 10 kwietnia 2010 roku. Takie słyszymy i dziś, gdy na wschodniej Ukrainie roztrzaskał się zestrzelony samolot z prawie 300 osobami na pokładzie. Czy rzeczywiście Putinowi to się nie opłacało? Pyta Andrzej Nowak w tygodniku w sieci, dodając: prezydent Rosji lubi grać ostro, ale nie jest do tej gry nieprzygotowany. A Jan Rokita w tekście Czarny sen Putina dodaje: nieporadność, a przede wszystkim brak fartu. Tak musi wyglądać najkrótsze podsumowanie polityki prezydenta Rosji wobec trwającego już ponad pół roku kryzysu ukraińskiego. No i jeszcze na koniec sprawa profesora Chazana, ale opisana od drugiej strony, od strony dziecka, które tak naprawdę było w tej całej historii najważniejsze. Dziecka poczętego metodą in vitro, i właśnie od tego zaczyna Marzena Nykiel swój tekst. Klinika in vitro wyprodukowała dziecko z ciężkimi wadami genetycznymi. Jaś przeżył zaledwie kilka dni. Zrozpaczona matka zapowiedziała proces. Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę, a władze miasta odwołały dyrektora. Czystka w klinice Novum? Nie, w szpitalu, który leczył jej błędy. Czytamy w tygodniku w sieci. To tyle, jeśli chodzi o te tygodniki. Jutro zajrzymy do tygodnika do rzeczy i do tygodnika wprost. Krystian Hanke, dziękujemy. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. To będzie prasa niemiecka. Berlin, Wojciech Szymański, dzień dobry. Dzień dobry. W niemieckiej prasie wraca sprawa sankcji wobec Rosji przygotowywanych przez Unię Europejską. Jak czytamy w dzienniku Süddeutsche Zeitung, mimo wściekłych protestów ze strony Moskwy, Unia chce wprowadzić ostrzejsze restrykcje. W liście skierowanym do przywódców krajów członkowskich szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy prosi o poparcie dla tych bardziej zdecydowanych kroków. Decyzja w tej sprawie może zapaść jutro na spotkaniu unijnych ambasadorów. Gazeta przypomina, że te sankcje mają dotknąć rosyjski sektor energetyczny, finansowy i obronny. Jak czytamy, Komisja Europejska szacuje, że jeśli te sankcje zostaną wprowadzone w pełnym zakresie, to mogą bardzo mocno zaszkodzić i tak nadwyrężonej rosyjskiej gospodarce. Bruksela spodziewa się nawet głębokiej recesji w Rosji. W tym roku spadek PKB miałby sięgnąć 1,5%, a w przyszłym prawie 5%. Oczywiście Unia Europejska też odczułaby negatywne skutki sankcji, ale w o wiele mniejszym stopniu. Spadek unijnego PKB w tym roku wyniósłby 0,3%, a w przyszłym 0,4%. Kraje takie jak Francja i Włochy obawiają się jednak takiego spowolnienia, dlatego jak czytamy, w ubiegłym tygodniu apelowały, zresztą nie po raz pierwszy, o to, aby Unia Europejska okazała większą elastyczność, jeśli chodzi o przestrzeganie dyscypliny budżetowej. Nie jest tajemnicą, że oba te kraje chciałyby poluzowania zasad tak zwanego Paktu Stabilności i Wzrostu, który reguluje m.in. dopuszczalny rozmiar deficytu. A w ostatnich dniach w niemieckich mediach pojawiało się wiele głosów niemieckich polityków wzywających do wprowadzenia sankcji wobec Rosji. W najnowszym wydaniu magazynu Spiegel mówi o tym minister gospodarki Sigmar Gabriel. Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier także wzywa do wprowadzenia sankcji, choć zastrzega, że muszą one być równomiernie rozłożone na wszystkie kraje Unii Europejskiej. O sprawie sankcji czytamy dziś także we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Komentator tej gazety napisał, że nawet rozważnym i wykazującym dobrą wolę kończy się kiedyś cierpliwość. Nawet kanclerz Niemiec Angela Merkel ma już podziurki w nosie kłamstw i propagandy Władimira Putina. Jak czytamy, ostrzejsze sankcje wobec Rosji należało wprowadzić już dawno. Nie robiono tego, bo większość Europejczyków wciąż chciała widzieć w Putinie partnera, ale katastrofa malezyjskiego samolotu i okropieństwa, które wydarzyły się potem na miejscu wypadku, zmusiły Unię Europejską, aby spojrzeć prawdzie w oczy. Jeśli chodzi o destabilizację na Ukrainie i trwającą tam wojnę domową, to Putin nie jest partnerem, tylko przeciwnikiem. Czytamy w komentarzu we Frankfurter Allgemeine Zeitung. W tej gazecie jeszcze krótko o wynikach badań ekspertów, którzy wyliczyli, że Niemcy i Dania to kraje, które najbardziej skorzystały gospodarczo na unijnym rynku wewnętrznym. Dzięki pogłębiającej się integracji Niemcy, realne PKB Niemiec wzrosło w latach 92-2012 o 37 miliardów euro mocniej niż wzrosłoby bez wspólnego rynku. Oznacza to, że każdy Niemiec ma dzięki temu rocznie około 450 euro więcej do wydania. O tym dziś między innymi we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziękujemy. To prasa niemiecka z Berlina. Wojciech Szymański. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Zapraszamy do reklamy. Cenocięcie w sklepach Euro. Pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. Tablet Samsung Galaxy Tab 3 za 499. LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1499 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zabytki. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj aromatycznej hiszpańskiej szynki z Serrano Gran Reserva za 4,44 za 70 gramów lub sera manczego z owczego mleka za 11,11 za 250 gramów. Zapraszamy cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Soli Mar w Lidlo. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 lipca, Marcin Łuchawski. Dzień dobry, minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sawera i Radosław Mróz. Waszyngton pokazuje dowody na to, że Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy rakiety, a w Brukseli kolejna dyskusja o sankcjach wobec Moskwy. Żałoba we Francji po katastrofie algierskiego samolotu. Wśród ofiar jest ponad 50 Francuzów. Woda w garażach, woda na ulicach, powiem o skutkach burzy i ulewy w Trójmieście. Amerykanie ujawniają kolejne dowody na to, że Moskwa wznieca niepokoje na wschodzie Ukrainy. Na zdjęciach satelitarnych widać, jak z terytorium Rosji wystrzeliwane są w kierunku Ukrainy rakiety, a granice przekracza ciężka artyleria dla separatystów, informuje Associated Press. Czy to skłoni sojuszników USA do zastosowania ostrzejszych sankcji wobec Moskwy? To się okaże. Dziś kolejna narada unijnych ambasadorów w tej sprawie. Beata Płomecka. Nie jest wykluczone, że tym razem ambasadorowie zdecydują się na objęcie sankcjami również rosyjskich oligarchów, którzy wspierają władze w Moskwie albo czerpią korzyści z kryzysu ukraińskiego, w tym z aneksji Krymu. Wpisanie ich na czarną listę stało się możliwe po zmianie przepisów. Otwarte pozostaje pytanie, czy będzie wola wszystkich państw członkowskich, bo te, które prowadzą interesy z Rosją, były do tej pory niechętne. Unijni ambasadorowie mają też omówić plan wprowadzenia sankcji gospodarczych. Chodzi o ograniczenie rosyjskim bankom dostępu do rynków kapitałowych, o embargo na dostawy broni oraz zakaz sprzedaży nowoczesnych technologii wykorzystywanych m.in. przy wydobyciu ropy ze złóż arktycznych. Ale decyzji w tej sprawie można się spodziewać najwcześniej jutro. Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zaapelował do unijnych rządów, by upoważniły swoich ambasadorów do podjęcia decyzji w tej sprawie i by nie trzeba było zwoływać nadzwyczajnego szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We Francji trzydniowa żałoba po katastrofie algierskiego samolotu. Flagi narodowe będą opuszczone do połowy masztów. Taką decyzję podjął prezydent Hollande. Samolot algierskich linii, na pokładzie którego było ponad 50 Francuzów, rozbił się w czwartek w Mali. Marek Brzeziński. Prezydent Piątej Republiki wyjaśnił, że w dramatycznych dla narodu chwilach obowiązkiem szefa państwa jest podjąć kroki, które zapewnią, że wszyscy poczują się jedną wielką rodziną. François Hollande powiedział: to jest gest solidarności, współczucia i wsparcia dla rodzin ofiar. To powód, dla którego rząd podjął decyzję o opuszczeniu flagi narodowej na budynkach publicznych do połowy masztu. Na 118 osób, które znajdowały się w samolocie lecącym z Burkini Faso do Algierii, 54 to obywatele francuscy. Odnalezienie drugiej czarnej skrzynki daje nadzieję na ustalenie przyczyn tragedii. We Francji opuszcza się flagę narodową zwykle tylko po śmierci prezydenta republiki. Jednak w lokalnych przypadkach merowie mogą podjąć takie decyzje, gdy dochodzi do tragedii związanych z miastem lub regionem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Utrudnienia na autostradzie A1 w okolicach węzła Ciechocinek. Zapalił się autobus. Autostrada w kierunku Torunia jest zamknięta. Zalane garaże, parkingi, podtopione ulice to skutki gwałtownej burzy i ulewy, które przeszły w nocy nad Trójmiastem. Najtrudniejsza sytuacja była w Gdyni. Tam strażacy interweniowali około 30 razy, informuje rzecznik gdyńskiej Straży Pożarnej Łukasz Płusa. Do tej pory strażacy usuwają te zdarzenia. Zalane były przeważnie parkingi podziemne, ulice, samochody również, które były zaparkowane na tych parkingach. Nie ma żadnych osób poszkodowanych, nikt nie ucierpiał. Trudna sytuacja była też w niektórych innych miastach w Pomorskiem, między innymi w Bytowie. Tam zalanych zostało kilka piwnic. Strażacy usuwali z dróg połamane konary drzew. W ciągu dnia wypadki, nocą sprowadzanie turystów, których zmrok zastał w trudnym terenie. Dla toprowców to ciężki czas. Tylko w ten weekend mieli aż 15 poważnych interwencji, wylicza dyżurny ratownik Krzysztof Długopolski. No były akcje poszukiwawcze, było sprowadzanie turystów w nocy, którzy wybrali się w góry bez mapy, bez światła, bez odpowiedniego przygotowania, ale generalnie skręcenia kończyn. Nie we wszystkich się udało użyć śmigłowca. Było bardzo dużo takich zdarzeń na szlakach, które przebiegają w terenach leśnych i tam śmigłowca no niestety nie ma jak użyć, trzeba nosić na ramionach. Niepokoją też statystyki lipcowe. Jak podaje TOPR, rok temu w pierwszym miesiącu wakacji było 66 poważnych zdarzeń w Tatrach. W tym do dziś pogotowie interweniowało 99 razy, a lipiec się jeszcze nie skończył. Mówią, że piłkę kochają i dlatego zagrali na mundialu. Podopieczni domów dziecka rywalizowali w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Turniej rozgrywano na stadionie Legii Warszawy.